továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethetnek. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Cashmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, Café Olé, Café! Szeretném, Café Olé. A Café Olé vendége ezúttal egy igazi gondolkodó ember. Dr. Mezővári Gyula az IPN főszerkesztője lesz. Lesz is nagy dumázás. Ez itt a Café Olé. Szevasztok, hello! És ez nem a Laci. Nem én vagyok, megismertem a hangját. Én vagyok az egészen másik ember. Mutatkozz be szépen. A nevem Rutkai Gábor. Rutkai művésznő. Hívjatok csak Gabinak. Rutkai Gabi. Gabi, akkor sorolt föl, légy szíves, hogy mire számítsanak a kedves hallgatók a mai adásban. Én Tomi vagyok, itt van még természetesen Silent Boboka, és itt van Chatman is a 0629986986 másik végén. De ha már itt tartunk, 312-3000 adás telefonszám, és Tomi előtt nyitva a rádiókafé@radiokafe.hu e-mail cím beérkezésére szolgáló szoftver alap. Törölgetem a hülyeségeket, hogy legyen hely a rengeteg e-mailnek. Oké, mondjam el valóban, mi lesz. Jó, valóban. Rendben van. Pedig szerettem volna elmondani a bérbűnbak szolgáltatás, de akkor ezt nem az mondom micsoda? El. Nem mondom el. Jó. Itt lesz velünk telefonban természetesen Garan Völgye László, az ORFK kommunikációs igazgatója, hiszen ő mindig itt van velünk hétfőn, a telefonban a másik végén ő. Pontosan, nagyon zsúfolt kis hétvége volt, ugye péntek, szombat, vasárnap történt egy más. Erről fogjuk őt faggatni. Valamint. Itt lesz dr. Mezővári Gyula, ő az Interpress magazin főszerkesztője, és van egy hosszas cikk a meditációról, meg a némaságról, meg hogy jó-e csöndben lenni mondjuk egy hétig. Erről fogunk vele beszélgetni, meg az irodalmi rovatról, ami szintén az IPN-ben van. Valamint 6-tól, vagy 6 körül beszélgetünk Somali Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával, hiszen ő a mi állandó szerencse nagykövetünk, és lesz természetesen ennek kapcsán mixtip játék, valamint vacsorautalvány, és mit tudom én. Izé. Aztán fél héttől hétig fogunk havost tortázni, azt már előre bocsátom, hogy rengeteg szülés lesz benne, meg gyerek. Te már olvastad? Én már olvastam, és a Honda Karas nem utasod játékos története is lesz. Oké, és természetesen 8-ig, tehát 7-től 8-ig egy folyamatos játékórát rendezünk a kedvetekért. Ízzanak a drótok, csörög a telefon, mindenki játszik és mindenki nyer. Ez a mai jelszavunk itt a Café Oléban, amelyben szubsztitúdóként Rutkai művésznő van jelen, valamint hello. Silent Boboka, Tomi és Chatman. Igen, na hát így. Szoktatok ilyen... Nem szoktatok ilyen, hanem következik a Café Olé sláger garanciája, mégpedig... Prince és a... Mi ez? Cinnamon Girl? Cinnamon Girl. Cinnamon Girl. Köszönöm majd szépen. Mondom én. Majd nézem. Bocs, jó, semmi. Ez egy jó szám. Jön a Republika és a Drop Dead Gorgeous, ami egy óriási sláger volt. Ezt én akarom, YouTube és az Elevation. Így van, tehát ez itt a Café sláger garancia az Oléban. Kezdjük rögtön Prince-tel és a Cinnamon Girl-lel. Ez egy nagy sikerű szerzemény a furcsa művésztől, aki most már csak egyel. 312-3000 0629-986-986 radiokafe@radiokafe.hu. Szevasztok! War drums beat Babylon. Cinnamon Girl starts to pray. I never heard a prayer like this one. Never before that. Illusion, war on terror. blood red skies. Militants bomb the foreign gun. Both sides children die. Cinnamon girl pins the book. She knows we'll settle all the scores. Then she prays after the war that there will not be any more cinnamon girl. Még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. Természetesen nem a vérről, nem az erőszakról akarunk beszélni a Szeretet Rádióján, hanem azokról a dolgokról, amik mindannyiunkat foglalkoztatnak és érintenek, mégpedig... Hát egyrészt erről az óriási dugóról, ami pénteken kialakult a 15 miniszterelnök és a három tüntetés és a nem tudom mi kapcsán, valamint, hát ne kerüljük meg a témát, Farkas Péter egykori olimpiai bajnokunk is. Olimpiai bajnok mezőgazdász. Mezőgazdászá vált, hogy úgy mondjuk pályát váltott. Ennek kapcsán kérdezzük Garambölgyi Lászlót, aki a vonal végén van. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk! Üdvözlöm! Hallotta a bevezetést, ugye? Ez a két téma érdekelne leginkább, de akkor menjünk hátulról előre, mert az nekünk jól esik. Hogy akkor most mi van a Farkas Péterrel? Még mindig azt mondja, hogy ő papagájokat etett? Hát ez természetesen úgy néz ki, hogy ahogy a bíróság már egy bizonyos állásfoglalást kifejtett akkor, amikor elrendelte az előzetes letartóztatást. Ez azt jelenti, hogy megalapozott volt a rendőrség gyanúja. Másfelől meg a gyanúsított úgy védekezik, ahogy akar, a törvényi korlátok között, hát nyilván más bűncselekmény elkövetési alaptalanul nem vádolhat meg egyedek. Nekünk kell a nyomozó hatóságnak bizonyítani, hogy közel volt az ügyhöz, de ez ugye most indult ez a nyomozás, tehát még nagyon az elején vagyunk, úgy a részletekről nem tudok mondani, mert a fejlemény egyébként nem is történt. Garambölgyi, buzognak bennem a kérdések ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy amit az imént mondott, hogy a vádlott ugye azt mond, amit akar, hogy nálunk ezek szerint nincs a filmekből jó ismert, beidézik a vádlottat a tanúk padjára, és ott aztán elő kell állnia a frankóval. Tehát nálunk a vádlott gyakorlatilag hazudhat, mint a vízfolyás. Persze. Hát, ugye... Igazmondásra csak a tanúkat lehet kötelezni. Hát ilyen a magyar jogszabály, de általában a kontinentális jog is azt írja elő. A gyanúsítottnak védekezésre minden eszköz, törvényes eszköz föl lehet használni, de nem, ugye, ahogy alaptalanul mondtam, más nem vádolhat bűncselekmények követésével, és van még egy-két ilyen korlát, de ettől függetlenül úgy védekezik, ahogy akar, ha nem követel ő maga a védekezésre és bűncselekmény. Nagyon fontos, hogy a bizonyítási teher az a hatóságon van. Ez az ártatlanság véleme. Így van. Ő mind addig ártatlan, de egyébként az a világon mindenhol úgy van, amíg őt jogerősen el nem ítélik. És akkor ez ilyenkor hogy működik? Valakinek ezt videófelvétele bizonyítani kell, hogy oda bement kapálni? Hát nem, azért már számos olyan nyomozási cselekményt elvégeztünk, ami a bíróságnak is ugye ugyanaz a véleménye volt, legalábbis most ennél a döntésnél, mint a nyomozóhatóságnak, de ami már az ügyészség előtt is ismeretes, itt azért kiterjedt tanúi kihallgatásokat, meg egyéb tárgyi bizonyítási eljárásokat folytattunk le, és folytatom még a héten tovább. A tudatlanabb hallgatóink kedvéért kérdezem, hogy hogyan kell elképzelni egy 17. kerületi kenderültetvényt? Hát ahhoz képest én nem tudok többet hozzáfűzni, bár rádióban szerencsétlen dolog az újságokra hivatkozni, de hát egy-két szemfüles újságíró, de különösen fotóriporter ezt úgy szépen bemutatta. Ehhez képest én újat nem tudom mondani. Sajnos a mi rádiónk fotóriporterei nem tudták ezt plasztikusan megjeleníteni. Jeleztem is, hogy eléggé nehéz ezt így elmondani. Tehát hozzá kell tenni, hogy ez egy elég nagy terület volt, és... És szántó. Hát persze, kombájnokat lehetett látni. Mert a rossz pletykák szerint persze ki tudja, hogy mi ebből az igazság, hogy több millió forintos öntöző berendezés, és nem tudom, és nagyon high-tech klimatika, kis fények. Az kétségtelen, hogy macerás a kanabisz termelni, akkor van jó termelési eredmény, van jó szüret, amikor ezeket a folyamatokat ugye biztosítják. Hát ezt egy kicsit értelődve mondjuk, de azért ez egy komoly bűncselekmény. Hát a farkasnak... Mit kaphat ő? Ja, bocsánat, csak ez kapcsolódik ahhoz, amit a kedves kollégám kérdez. Ugye ő neki van egy előzetese, ha jól tudom, ő erőszakos cselekményei miatt van egy felfüggesztetje neki, ugye? Jól tudom? Hát ezt én nem tudom pontosan, vagy nem tudom megerősíteni, mert ez már egy bírói szakban van. Aha. Itt ugye azt kell nekünk, ugye a termesztés előállítás önmagában is bűncselekmény, tehát szabadságvesztéssel büntetendő. A nyomozás további menete az, amelyik majd tisztázza, hogy kinek milyen szerepe volt, de hát itt több elkövetési magatartás is megvalósulni látszik, és ezt nekünk bizonyítani kell, de mondom, a termesztés, vagy a kábítószer előállítása önmagában is olyan bűncselekmény, ami szabadságvesztéssel büntetendő. Ha ez esetben még kapcsolódik a terjesztés is, vagy a dealer hálózat, akkor az minősítő körülmény súlyosítja a megítélését az ügynek. Igen. Kanyarodjunk a másik témánkra. Ugye a pénteki, hát nevezzük az egyszerűség kedvéért dugónak, de hát nevezhetnénk kaotikus forgalmi helyzetnek is, vagy... Káosz. Igen, egyszerűen káosznak. Igen. Hogy mi értjük, mint autósok, hogy igen, három rendezvény is volt egyszer a városba, több miniszterelnök is egyszerre indult világgá, de hogy nem lehet ezt valahogy? Hát igen, csak ez olyan dolog, hogy ahhoz, hogy tehát nem a köztisztasági vállalat hibás a szemetelésért. Hát mi se szervezünk rendezvényeket. A törvény azt írja elő, hogy ezek mind olyan rendezvények voltak, sőt, ha ehhez még társult volna olyan is, amit nem hivatalból biztosítunk, tehát egy sportrendezvény, amit ugye nem kötelező, csak akkor, hogyha ellentételezés fejében ugye kifizetik. De ezek olyan politikai rendezvények voltak, amit a rendőrségi törvény úgy ír elő a hatóságnak, hogy biztosítani kell. Tehát ezeket tolódtak kétségtelen. Nincs olyan, hogy közben szólunk, és azt mondjuk, hogy most ne legyen ez már ilyen, sok, mert az sok lesz a városban, hanem legyen mondjuk következő nap. Ilyen nincs. De pár hatással ezelőtt beszéltük a tüntetések, a demonstrációk engedélyezését, hogy sincs mérlegelési joga a rendőrségnek, tehát hogyha ezeket a rendezvényeket a rendőrségnek biztosítania kell, akkor abban tud az állampolgárok segítségére lenni, hogy optimálisan megszervezi, vagy megpróbálja megszervezni a forgalmat, elterelni alternatív útvonalakat választani, de ez a város, ugye, ez egy körgyűrűs város, tehát körutak vannak, amelyekből mennek kifelé sugárutak. A világon mindenhol ennek a megszervezése, ha az epicentrumban történik valami, a legnehezebb. Hát igen. Garam Völgy úr, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre állt. Reméljük, hogy nagy dolgok nem történnek a héten, és ezért jövő héten tényleg csak ilyen általános dolgokról, mint időjárás, meg ilyesmiről tudjuk megkérdezni. Alig várom azt a percet, mikor ez lesz a szerepem. Köszönjük. Én is köszönöm, visszahallásra. Viszont hallásra, tehát Garam Völgy Lászlóval beszélgettünk, aki az ORFK kommunikációs igazgatója, és akkor kukkancsunk bele a gyorsba. Hallgass meg, hogy mit nézel! Műsorismertetés következik a Viasat 3 ma esti kínálatából. Érdemes összepakolni a munkahelyen, és tényleg lassan így útnak eredni, hiszen este 7-kor beköszön a Família Kft. A Viasat 3-on. Dr. Csernus ugye befejezte a rendelést, és hát az ő helyén. Na most mivel a régi haverok. 8-ig vagyunk, ezért csak a képet kell nézni, minket kell hozzá hallgatni, és meg lehet nézni, hogy Esztergályos Cecília, ő szokott így gesztikulálni. Beszélni. Igen, köszönöm. És akkor ezt le lehet kapni. Aztán 7:30 után 5 perccel Will és Grace. Ez is egy sorozat. Ez egy nagyon jó sorozat. Grace szakítása után ideiglenesen egy meleg ügyvéd barátjával költözik össze Will, New York-i lakásba, és hát a helyzet számtalan komikumot rejteget a gyanútlan nézőnek. Tehát, mik a választási lehetőségeink? Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. A reklám van, minden van. Négy hét, két kerék, egy játék. Hallgass négy héten át hétfőnként délután 5-től 8-ig a Rádió Café 98.6-ot, és nyerj a Café Oléban! Figyeld a műsort, és a megfelelő pillanatban küldd el a Honda Karasna jelszót a 0620 9986 986-os SMS számra, hogy te játszhass a fiúkkal a Honda Karasna motorosbolt ajándékaiért. De miért vegyek digitális fényképezőgépet? Mert rögtön látható az eredmény, mely szerkeszthető, törölhető, mozgóképes. Vásároljon most HP R707-es digitális fényképezőgépet és Photosmart 7260-as fotónyomtatót együtt, és visszakapja a fotónyomtató árát. Említettem már, hogy panorámaképet is lehet vele készíteni? Fotózzon bárhol, nyomtasson otthon. Részletek a www.hp.hu/akciók weboldalon. Van valami, ami nyáron éppen olyan élvezetes, mint télen, sőt tavasszal vagy ősszel is. A Tipmix biztos szórakozás és nyerési esély az év minden napján. A sportvilág számos eseménye közül választhat. Hazai, európai és Európán kívüli tornák, bajnokságok és mérkőzések. Töltse izgalmasan szabad idejét! Tipmix. Fogadjunk, hogy nyer! Októberi ajándékeső a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Válts két jegyet októberben bármelyik filmre, bármelyik nap, bármikor, és biztosan ajándékot kapsz. Találkozunk a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Bármelyik filmen, bármelyik nap. Egy biztos, az ajándék. Hollywood Multiplex. Minden, ami mozi. Ha szeretett hallani a motor dübörgését és érezni az autó erejét, akkor adj gázt az Evo gyorsulási verseny következő futamán. Evo gyorsulási verseny október 22-én pénteken a Hungaroringen. Este 6-kor kapunyítás, 8-kor pedig feldübörög az első rajt. Érezd át a vezetés erejét a Tempo 99 Evo-val. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam? Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valaki? Rádió Café 98.6. Van barátod. Feles hírek. A világ hírei. Fél hatkor Márkus Zoltántól sziasztok, büntetlenül leadhatják fegyvereiket az irakiak a jövő héten. Ennek bejelentésére készül az iraki ideiglenes kormány. Kasszim Daud nemzetbiztonsági főtanácsadó a Reuters hírügynökségnek azt mondta, ezzel az amnesztiával akarják megállítani a fegyverek beáramlását az iraki főváros Szadrváros nevű peremkerületébe. Ez a szélsőséges síita milíciák egyik főhadiszállása. Daud hétfőn azt mondta, a jövő héten meghirdetjük a fegyverbeszolgáltatási amnesztiát, és egyúttal meghosszabbítjuk jövő csütörtökig azt, amelyik már most is érvényben van Szadrvárosban. A radikális punktata Assadr síita vezető hívei fegyveresen harcoltak az amerikai csapatok ellen egészen a közelmúltig, amikor létrejött velük egy fegyverleadási és visszavásárlási megállapodás. Bagdadban heten vesztették életüket éjjel egy valószínűleg iraki rendőrök elleni robbantásos merényletben. A detonáció az iraki főváros Jadiria nevű negyedében az ausztrál nagykövetség közelében fekvő iraki rendőrök által látogatott kávéháznál történt. Az iraki-amerikai erők egyébként 3 napi fogvatartás után délelőtt szabadon engedték Faruja város főtárgyalóját Iyad Alavi kormányfő utasítására. Amerikai tengerészgyalogosok pénteken vették őrizetbe Khaled el-Jumai Sheikh főtárgyalót, valamint a lázadók által elfoglalt város rendőrfőnökét és két rendőrtisztet, amikor mindegyikük egy Faruján kívüli biztonságos helyre akarta vinni a családját. Putyin Bush újra választásáért kampányol. Az orosz elnök szerint az Irakban elkövetett merényletek célja, hogy megakadályozzák Bush amerikai elnök újraválasztását. Vladimir Putyin a Közép-ázsiai Együttműködési Szervezet tadzsikisztáni csúcstalálkozóján minden korábbinál nyíltabban jelezte, hogy Bush újraválasztását tartaná kívánatosnak. Minden elfogulatlan szemlélő számára egyértelmű, fogalmazott az orosz elnök, hogy a nemzetközi terrorszervezetek támadásai, különösen ezekben a napokban, nem elsősorban a nemzetközi erők, hanem Bush elnök ellen irányulnak. Putyin szerint a terroristák legfőbb célja az amerikai elnök újraválasztásának megakadályozása. Ha ez sikerülne elérniük, akkor nem csak Amerika, hanem az egész terrorizmus ellenes koalíció felett győzelmet aratnának, hangsúlyozta tehát az orosz elnök. Kolumbia kiadja az Egyesült Államoknak az ország két leghírhettebb kokainbáróját. A Rodriguez fivéreket várhatóan még az elnök választás előtt, vagyis két héten belül átadják az FBI-nak. Kiadatásukat azért kérte az Egyesült Államok, mert Kolumbiában a börtönből is zavartalanul irányítják drogkereskedő birodalmukat. A Rodriguez fivérek a világ kokain kereskedelmének mintegy 80%-át uralják. Rendkívül nagy külügyi tapasztalatokkal rendelkező, hivatásos diplomataként mutatja be az osztrák tömegtájékoztatás Plasznik új osztrák külügyminisztert, aki holnap utántól veszi majd át a teendőket Benita Ferrero-Waldner eddigi külügyminisztertől. Az új tárcavezető legfontosabb céljai közé sorolta az osztrák külpolitika folyamatosságának a biztosítását, mivel szerinte az utóbbi években helyes irányt követett a kormány. Az anglikán egyház bocsánatkérésre szólította fel az Egyesült Államok beli szervezetek vezetőit, amiért azok egy nyíltan homoszexuális papot püspökké szenteltek. A felhívást az a bizottság tette, amelyet azután állítottak fel, hogy Robinson tavaly novemberben New Hampshire-ben püspökké szentelték, és az ügy komolyan megasztotta az anglikán egyházat. A testület elnöke, az írországi anglikán egyház vezetője, Ames azzal fenyegette meg Robinsont és a vele egyetértőket, hogy útjaik elválhatnak. A bizottság magyarázatot követel az Egyesült Államok beli anglikán egyháztól, hogy egy saját neméhez vonzódó egyént miként lehet megbízni Krisztus nyájának vezetésével. Egyúttal felszólítja azt az 50 püspököt, akik jelen voltak Robinson püspökké szentelésén, hogy kérjenek bocsánatot. A felhívásban viszont szerepel az is, hogy cselekedetük semmiképpen sem lehet ok a kizárásukra. Az anglikán egyháznak világszerte több mint 70 millió tagja van, Nagy-Britanniában 26 millió, Nigériában 17 millió, az Egyesült Államokban pedig 2,5 millió, illetve 38 önállóan irányított egyháztest alkotja. Friss hírek fél óra múlva itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Nincsenek ezek sehol. Ne már! Gyere már! Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazzt a elefántoronyból. Gyuri, gyere! Fickó, maradj! Jazz Café, Jazz Café, Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fülúod. Rádió Café 98.6. Van barátod. Fickó, fekszesz. I am André Zahres. And this is Café Radio 98.6. Hello. I am André Zahres. From a gun, I need you to elevate me here. Won't you tell me something true? I believe in you. Gárdonyi Géza, angyalok az iskolában. Egy fiúskának valami belső baja volt. Ahogy ment az iskolába, megtántorodott és meghalt. Az őrző angyala felölelte a lelkét és vitte fölfelé. De a fiúcska sírva fakadt. Csak ma nem történt volna ez a halál, mondotta. Anyámnak holnap van a nevenapja. Örömnap mi nálunk. De ezentúl sírő majd ezen a napon. Éppen a holdnál tartottak. Ülj hát ide le, mondotta az angyal. Visszatérek és elrejtem a testedet. Két napig meg nem találja senki, meg nem tudja senki. Hát visszaszállt. Elrejtette a holttestet, aztán felöltötte a fiúcska furcsa alakját, és elment az iskolába. Ahogy benyit az ajtón, a tanár jól összeszidja. Na, álomszuszék, ennyi ideig alszol, hány órát aludtál az éjjel? Egyet se, felelte ijedten az angyal. Mert ha a fiú alakja is volt rajta, nem tudott hazudni. Na, ó, te gazember, ripakodott rá a tanár. Lássuk a leckét. Mit jelent ez a szó? Animus. Ember. Felelte az angyal, s hozzá gondolta, itt a földön is. Ostoba fickó, szólt a tanár. Animus annyit jelent, hogy lélek. És akkor fölemelte a pálcát. Milyen nemű? Semleges. Rebegte az angyal. A tanár erre jól ráhúzott a pálcával. Lássuk, mondotta tovább. Mi a különbség animus és anima között? Az angyal csak szebegett. Ostoba szamár! Mars a helyedre! Az angyal panaszosan szólott. Te kérdezed-e a különbségeket? Te, aki ostobának nevezel engem is büntetsz. Holott, ha különbségekről van szó, tudnod kellene, hogy az ostobaság nem bűn, hanem baj. A tanár elképett erre a vakmerőségre. Megragadta az angyalt, és bevitte nagymérgesen a tanári szobába. Mindazonáltal otthon nem tudtak meg ebből semmit. A névnapot megtartották, és az angyal másnap a holdra szállott. Ó, mondotta a fiúcska, még egy napot maradhattál volna. Nem lehetett, felelte az angyal. Nem lehetett. Kedvetlen elgondolkodással tapogatta meg magát. Rádió Café 98.6. Van barátod. Ez továbbra is a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on. ne ijedjetek meg, ez a gyönyörű kis novella az előttünk heverő IPM irodalmi mellékletének az egyik gyöngyszeme. Köszönöm szépen. Ez itt tehát a Café Olé, és vendégünk is van, mégpedig dr. Mezővári Gyuli, aki ezt a magazint hogy mondtak régen a Muppet Show-ba? Szerkezgette. Gyula, szevasztok. Mit kell tudnunk az Interpress magazinról, mit kell tudnunk rólad, és mit kell tudnunk Gárdonyi Gézáról? Légy szíves, másfél percben. Hát Gárdonyi Gézáról azt kell tudnunk, hogy senki se gondolná, hogy egy novellája úgy kezdődik, hogy egy fiúcska meghalt. Mindenki abból indul ki, hogy Egri csillagok, és aki olvasta vagy emlékszik, az nagyon tudja, hogy az Egri csillagoknak csak az első nagy része, meg az utolsó nagy része izgalmas. A második és harmadik középső része az tömény uralom, ezt minden általános iskolás megszenvedi. Viszont aki ezt a novellát olvasta, az tudja nagyon, hogy nem az angyalokról szól, hanem az iskoláról. Bár egy olyan sorozatba került bele az Interpress magazin Pilvax rovatában, amelynek minden novellája ebben a lapszámunkban, az októberiben az angyalokról szól, a Jókai novella, a Gárdonyi Géza, a Szépernő, a Kosztolányi Dezső, és a többi. Ezt a témát az első közlés írói is ezt a témát dolgozták fel. A Interpress magazin minden hónapban most úgy tűnik, hogy legalábbis januárig egy-egy téma köré szervezi a megjelenést. A klasszikusoknál mondjuk könnyű a dolgunk, viszont hozzá kell kérnünk jelenkori neves szerzők írásait, illetve mindig megadunk egy-egy olyan szerzőnek megjelenést, aki életében először publikál, és nálunk publikál. És népszerű rovata ez az IPM-nek egyébként? Vannak visszajelzések? Ez egy nagyon-nagyon népszerű rovata. Az Angyal az iskolában című novellára egy visszajelzést kaptunk, egy olvasónk állapotosként utazott a vonaton este, és elolvasta ezt a novellát, és elsírta magát, meghatódott, és a körülötte lévő utasok csak azt látták, hogy pityereg a könnye, és hogy szomorú, és mindenki oda ment hozzá, és megkezdte, hogy mi baj van, csak nem az utolsó pillanatban, csak nem a szülés előtt. Aztán megnyitotta őket, hogy nem, egy novellát olvasott. Azért sírok, mert az Interpress magazin olvasok. Ez durva. Jött egyébként sok SMS. És azt írják, hogy nagyon szép volt, és tetszett mindenkinek. Ez szép volt, bizony. Igen, mert de azt hiszem, hogy... Bocsánat, parancsolj. Igen, mert azért az a trükkje, hogy ma nagyon kevesen szeretnek sokat olvasni. A sok betű, az néha riasztó. Viszont, hogyha novellákat, gyöngyszemeket választ az ember, akkor el tudja olvastatni, akkor vonzóvá tudja tenni az irodalmat is. Mi az Interpress magazinnak az arcpolitikája, hogyha ilyen elegánsan akarom kérdezni? Mi miről szól? Mert a címlapon azért nem ez van, hanem egy teltebb hölgy, és mindhalálig fogyok kúra ez. Tehát ez gyakorlatilag... Jó, a címlapon van egy angyal, ugye? Igen, egy angyal. Telt angyal, ez kétségtelen. Aki összecsukott kézzel és becsukott szemmel, néha megijedek, mikor lesz, hogyha egyszer kinyitja, imádkozik. Ezért van ez a mindhalálig fogyok úra, meg az angyal az áttételes, így van, tehát ez egy... És egy kicsit azért lesz, hogy feltűnő, egy kicsit azért provokatív. Azért az IPM, hogy a gyerekkorunk egyik meghatározó lapja volt. Legalábbis nekünk. És most miben változott, miben más, illetve aki nem olvasta gyerekkorában, az mire számítson, amikor vesz egyet? Hát, magbagóért. Most én nem tudom, de hát 586-ért. Ha előfizet. Ha lemegy, akkor 742. Érdemes előfizetni. Így van, pontosan. Ezért mindegy, tehát mire számítson? A logó alatt ott van az, hogy a gondolkodó ember lapja. Igen. Ez az, ami az előzőn nem volt ott. És mi úgy gondolkodunk, van egy ilyen fajta arcpolitikánk, hogy az ember levegő nélkül mondjuk 40 másodpercig bírja, víz nélkül bírja egy hétig, élelem nélkül bírja két hétig is talán, de gondolatok, jó gondolatok nélkül akár egy egész életet is leélhet. Csak minek? Csak minek? Mi úgy szeretnénk ezt a lapot tulajdonképpen szerkeszteni és megtendíteni tartalommal, hogy azokhoz az emberekhez szólunk, akik hajlandók a betű után egy picit megállni, egy picit elgondolkodni, hajlandók valamit ennek a mélyére ásni, hajlandók belemerülni. Megpróbálunk aktuálisak is korszerűek lenni, tehát a korszerű tudást előtérbe helyezni, de azért a történelem iránt érdeklődők és a hagyományos humán tudományok iránt érdeklődőknek az igényét is kiszolgáljuk. Erre igény van. Helyes. Nekünk van viszont egy garanciánk a hallgatóink felé, és ennek következő etapja a Drop Dead Gorgeous című dal a Republikától. Ezt most lejátszuk, és aztán beszélgetünk tovább. Ez a tervünk. Jó lesz? Majd megveszem. Oké, köszi, hello. Legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a földön. A Café Olé hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobival és És dr. Mezővári Gyulával, aki továbbra is itt van velünk, ő az IPM főszerkesztője, már beszélgettünk vele, és akkor most arra kérjük őt, hogy hallgassa meg a friss híreket tőlünk, és hogyha van hozzá kommentje, akkor azt ne tartsa magában, mert az meg nem tudom mit okoz. Így van, és az zavart össze minket, hogy hát sajnos nem Lacival. Igen, igen, azon hát gondolkodtam. Tehát hogy mondjam, tehát nem az a baj, hanem hogy Laci beteg. Az és igen. Ez, és innen üzenjük neki, hogy jobbulás, Laci. Hiányzó. No, itt van mindjárt az első hír. Parancsolj. Köszönöm szépen. Három szakmai szervezet, akiknek a nevét nem mondom be, mert nem szeretném. Ők azon gondolkodnak, hogy új parkolási koncepciót vezettessenek be az önkormányzatokkal, mégpedig azt, hogy fizetniük kelljen azoknak is, akik ott laknak. Tehát akik a házuk előtt parkolnak, mondjuk az 5. kerületben, azok is tejeljenek, mint a köles. Jó ez? Gyula. Most is fizetni kell, én a belvárosban lakom. Tehát nekem egy keveset fizetni kell azért, hogy az autóbra rá tegyem. Így van, a matrica, hát a bekerülési költségeit kell. Pontosan. Mondjuk annyira bármennyi matricát legyártanék, amennyit fizetni kell érte. De ez egy. Csak egy zárójeles megjegyzés. Kettő. Csipkebokor vesző. Három. Iszonyat. És szörnyű, én nem tudom, ezben semmi humor, semmi nevetni való nincsen. Ha egyetlen egy célja lehet esetleg, hogy szelektáljon, de akkor szerintem olyan magasra teszik a mércét, hogy akkor tulajdonképpen azok a fél középréteg vagy középréteg is vagy egyaladja az autóját, vagy pedig elköltözik. Mert bírhatatlan és elképesztő az is egyébként, hogy belvárosban fizetem azt, hogy a helyemen parkolhassak, és átmegyek a közvetlenül utcába, ott ugyanúgy be kell dobálnom a 180 vagy 200 forintokat, és ha nem teszem meg, akkor viszont azonnal kőkeményen büntetnek. Mindenkinek privát garást, én ezt a mozgalmat szeretném elindítani itt a városban, de haladjunk. Igen, nálunk a második emeleten egy beállósat. Egy beállósat.